قرآن محترم والدن کو دا شیخ القرآن مولانا نور الحق صاحب دا دورہ تفسیر القرآن دا 7 نمبر 61 بمقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 27/8/2009 کے شعر ندید ملائدو پتہ ایسا تئی اشاہدی توحید سنت کے 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 لل مجزوبونا ولل مجنون وکانو یتقون مجزوبا لے ونے بنے خا نتر آلے نو مجزوبا لے ونی تا دی ولی ہوئے خا یہ پلان کی کرامت والے ہیں لیکن ولی خبری نہ گئی نو خبری نہ کی تو ہوتا ہے ملنگ بابا سنگ ہے نو دے رہتی خبری نہ کی خالی نہ رہے تو دا چل شروع کا تم خالی نہیں آج خان دا خبر ہے مکو بس تم بولی تو ولایت دے تو خوبیات میں کل وہی وہی پلان کے وہ منے ہوئے اگر چی ادشی کا نا اگر وہ ضائع پروتی وہ تب بسم اللہ تیرا کتا لی دل رہے یہ مالی دل نہ رہے خوب گمان آرام دے پلان کی کا کادا سے وے خان تازہ وہ ضائع کو مجھے ستا پسنگ چلی تو بیا وہ کر دادا ولایت دے تو جی پلان کے وہ ضائع پروتے ولایت دے تو وہی جی دے دل تک منہ نہ کی داخو ٹکتا خدے مکے معظمے تمان دلے جی خان وہاں ڈوڑے چہ لدی ملتی سی کہنا تماشا خدا دا ڈوڑے چہ دل تک کے مانزل مکے معظمے تزی بل زہر دے منظم نے کی خیر ہے جی پجاس کے نہ لارے کے نہ ہیلی کاپٹر کے نہ نو بے اسباب جی کہنا نو بے اسباب راتلن کے سوک دے داخو یا واللہ دے تا خود دل دخ دے صفت پر خدا کو ولی نہ دے نہ خود تا خود ہوئے الذین آمنوا وکانوا یتقون دا اولیاء کرام کا کسان دی چی مانے راوڑے دے پا توحید آمیش زان ساتی دا شرک نام وکانوا یتقون دا شرک نا زان ساتی دے تا ولی دا خدا ہوئے خواہ نو تا بلسو تا ولی ہوئے خواہ الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ کوئی پلان کے ولی دے بیگا وی خوڑ راغلے ہوں او دے بیگا مودو گورا خوڑ ندے وڑے نوائے درون باو کنا یرا چپا با پینی راغلی کنا دے خدا مطلب نشی جدا دا دا کرامت شو سڑے دریاب تاو گردی کی جوندے تیر اوزی ندا ولی شو بس اللہ بچ کو کنا پسڑی دست دیو شو بچ شی ندا ولی شو نا دا دا ولایت نخی ندی خلق و زان زان لنخی جوڑی کری دی خواہ اللہ فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون دا کسان دے چیمانے راوڑے دے او زان ساتی دے شرکنا لہم البشرا فی الحیات دنیا دے اولیاء دا پارا زیر دے فی الحیات دنیا پجوند دنیا کے وفی الاخرت و پاخرت کے لا تبدیلا لکلمات اللہ نشتا بدلے دل کلمو دا اللہ لرا مفسرین وی وی لا تبدیلا لکلمات اللہ دا ولی امدک شپت تے او دا شپت بدلے دے نشیم تو کولار سنگا شپتو نوائے خوچے کم شپت قرآن دا ولی اوے نو لا تبدیلا لکلمات اللہ کلمات اللہ مراد صفات دا کرامت او کتابوں نے لکھی ہوئی الکرامت حیض الرجال کرامت دا ولی دا سے شید ہے شیلہ کا زانان اخپل بیماری پٹ ساتی نو دا کرامت والا سڑے با مخپل کرامت دا خلکو نا پٹ ساتی دعوے بن گئی چھو ماں سر دا کرامت تے ماں سر دا کرامت تے پلانے دو ماں سے خلق دعوے کئی یو بوڑا راغلے ہو روستم تا میلے تھا زو وڑو کیوں ماں شنڈا میں شنا شوے ہوا ناغا اور بل کرے ہو پا خواہ لرگی ارزان ہو خواہ کے ٹالو نہ ہو ادا گر کے پیخ ہوئے اور بلے دو نو دے با کل آغا سر لتو کل دے سر لا کم یو زوان میدان تا دے راوزی زسو چے سید امام چ چه ما سره دی ورته دانګي دا غوته پیدا شي دا سي خلق بدا سولال پو سید سره بده چاپلار ورته دانګي نو تاو بشنو بیا براغه کم یو مسلمان سوکشتره پتاسو که ز سید ما چه ما سره دی ورته دانګي خلق بدا زولارو ما نو زدا سي او سو قدم اور مخ کې شما میں باچا سے بھی ہوں میں سر سر دانگ لشتینہ کا لشتینہ کا راتول مشران غلی دیتا ہوں جی سر سر دانگم میں دیکھے دے لشتینہ سشتا نہ خود سر سر دانگ نما تا وہی وہی ترہ سر دانگے میں آ وہی رازہ زید اللہ سونی والا میں ہو دانگا کنا میں ایسے ہو دانگا صبر کوا میں تان اخبر خبر دم رزر یہ رشوہ تا دا سے کچھ زو سوچے سائے دے ما سوک دے جما سر ودے ورطا دانگے نرازہ چھ دوارا کنجی ورکو تب امخ کے دانگے زدر پسے نما توی کتب یارا ہونا دانگے دا سے او بابا اولارو میں بابا تمہیں زمانہ تو کشاوا شاوا اب بابا لے ہم خوند ورکوی کدر در ہونا دانگل زبا ما بیاوا چھ ودے ورکے ویخا نو پسڑی خوالا رالا نو ما توی تا دیکھ فاراشا بچے نو زید اللہ سے اونی علم نو جدا اکرا نو ما تا وقت کی وی وی کتا طالب ہے او کتا ملائے زمان پرزا کی پلان کے مکوا خو زچے تا سڑی زانا کور تا زدل تیرا غلی منگل کار اس گوری زا نو چا زد تیرا روان شما وی یرا علم ویزا کنی پستوم لے نو خلق واتای ولی او تختیت کنا نو ما وارد نو زبیا ورل میں چرتا تختے ویزا کنے رتا وائی مزڑی ازا کنے ولی زمان رزق کیڑا زکے دا حساب پیدا کئی شر ہے ورتا ہے نا دانگلی دیو نیو دانگل اولی او دانگو رازے چر قرآن نتا پوسو کو اللہ ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِعَدِيكُمْ اِلَتْ تَحَلُقَتِ زان بد اخپل لاسا زید تبایت نغرزیم نو دا خدای ویلی دی چی ورتا ہو دانگا ورول ابراہیم علیہ السلام نو دانگلی نا اگر دانگلی نو اگر دانگا ولی شوی ہو خواہ ورزان نو غرزولی غرزا ولی شوی مڑا تا پا دینا پوئے گے قرآن تا کینا چی پوش چی تا غرزی دلی او غرزا ولی شوی ہو پیجنی خواہ او سا پوری تا غرزی دلی غرزا ولی شوی ندی پیجن دلی و باس کہی را مولان نپوئی گے مولان نپوئی گی دیتا تاولی ہوئے الذین آمنوا وکانوا یتقون دیل را زیر رے پجوند دنیا و آخرت کے لا تبدیل لکلمات اللہ نشت بدلے دل کلمو دا اللہ لرا وعدے دا اللہ لرا ولایت و کرامت دا ولی دا خدای لرا سوک نشی بدلو لیم دا کیسی پتے ذالک هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا وستاخ و خشوہ چه تو ولی لاری او نمگ دے خو ولی دے او پی جندو پا قرآن عظیم و شان کے چه ولی چا تا وی او داغی نتیجہ دے موردہ لہم البشرا سرا بیا فرمائے ولا یحزن کا قولہم ان العزت للہ جمیعا ولا یحزن کا قولہم مخ کیوں فرمائے لا تبدیل مطلب التداو دا ولی کم صفت چی اللہ پل کتاب قرآن کے کڑے دے دا بدلو لینش یا دا مطلب چی توحید دا اللہ یو قانون دے دا قانون سوک نشی بدلو لے دے آیت کے تسلی دا پارا دا پیغمبر او ان العزت دا ما قبل دا پارا علت مطلب دا چی مشرکین با تا تا دا تکلیف رسول سرا سرا ستا بیزتی کولو مغاڑی خو تا زڑا بتنگوا ستا پا عزت داغ نشی لگو لے تا پیزا تا داغ نشی لگو دے باقی پا دے آیت کے نزاکت اغدا دے دے آیت کے لا یحزن ککے قولہم پسی مم دے نو دلتا وقف دے ادرے گا اعتراضو کا چھ بائی دلتا کے قولشتا دے او مقولا نشتا ہو گو رہے سنگا ولا یحزن کا قولہم نہ دیکھا پکئی تا لرا وینا ددی ان العزت للہ جميعا چی یقینا عزت دا اللہ اختیار کے دے ٹول نو ددی سو مطلب پیغمبر تا دے نہ خپکئی چی عزت دا اللہ اختیار کے دے ٹول نو لے پیغمبر پدی خبر خپکی گی ہاں شیخ مرحوم یوزل پیخور کے کتب خانہ کے ناستو یو بیدتی ملا راغے کتب خانے والتوی پلانی کتاب ستے نو شیخ مرحوم ورتوی مولانا صاحبا پلانی کتاب غواڑے درزی دلا ایسے غواڑا مجھے ناراضی کی نا چڑیا ملیانو کار کے کار لے ویزے زر کے ناستم وی کتابونه قتل نو هغه دکاندار ما دستر غواله نو زما کتاب ول راواغس وی چې دا والا دا ډیر خ کتاب دې دا مو سره والا لرکا دا خدای غر کدا د پنپیر مولا کتاب ته مل راک پنپیر مولا ته پیجنې هغه خدای له پسو سو زینو کې مون پړ کړه لري او ک او کته نه کلار ته ما ترا دې خوګه جده ته زمولایو خیمو شیخ مرحوم ما سر کته کړه غله غله می خاندلو وے دکاندار ما تا شیخ ہوئی چی پس ٹاگے بر روخے جوا وے ما تاوی چی تمڑا رازم ہو ریسے کتابونا بم خواق کے ہو پیالے چے با اس کو نا طالب ہم ناستے دے با مسکی وے ما تاوی چی طالب دا کم دے وے ما تاوی چی بلد دے صحابہ دا غار یمنو وے ما تاوی چی چا سر سبق وے وے ما تا خبر اکڑے را اکڑے زان میں پیلانا پی جند خیر وی چه لانو راغلی وی ما قرآن راواغست وی ما وطه چه مولی سیب ستاسو ده خبرو نجیز دیر متاثر شما پنج پیر مولا چا پڑکڑه نو او تا وسوی چه مونگا دل آغا پڑکڑه ده سو سو زلا نجیده یو آیت تی مه چه پده می لگ پوه که پنج پیریان خواست مغرب تیگاگی خو سکنشی پوه کوله ولا يحزنك قولهم وما ورتوي چدل تک قولهم پس مم دے وقف دے ادر گئے اعتراض کا نز اعتراض کو چ قول شت دے خو مقول نشتا نا کا مقول ول دے کم دے نہ روڑو او کتوے چ مقول دار چ ان لذت للہ جميعا بے شک عزت تول دا اللہ سن نو لے پدی پیغمبر خپکی پدی خبرا پدے مکولا نو امام ہوتے جی مولانا سے قول شتا مکولا والا را پیدا کا ویدا سے راتا قتل قتل ما دوے چھے معلومی گی دا چھے اگا پنج پیر مولاتے یا اگا دکاندار ہوتے چھے واچھے والا سوستے ہو پی جن اگا امدا دے شیخ مرحومی مال اگیر تلا سنو ما دوے چھے استا جی شیخ سے ما پی غوار ما او قسم دے جدا سمے ہوئے دا ٹول دروغ دی نم پڑکڑے او بس دا سی بس پتیش کے راغلے مکاناو پلان کے اے ماں وطوے چے گورا پا قرآن پوئے گی نا آتو اے ماں شیخ پنچیر پڑکڑے دے ویکین چے دے تا مقولہ رو باسا ماں قول شتا دے مقولہ نشتا اے ماں وطوے چے دیا لسم پارے لمنڈکا سورت رعد و باسا ماشاء اللہ وہ اللہ دے قبر گل گلزار کا درسل خایت اللہ فرمائے ویقول الذین کفروا لست مرسلا وائی اغا کسان چی کافران دی تاڑو دا سر پیغمبر نے وی داغ مقول دا نو اس داغ مقول دل تیروڑا ولا يحزنك قولهم ندي خفك تعالى روينا ددي اغا وينا دادا چه لست مرسلا تادو دا سر پیغمبر نے نو خفكي گما پا دیستا عزت نقصان نرسی ولے لکا ان العزت للہ جميعا آیت جوڑ شکا جوڑ نشو سنگا قولے جوڑ ش خدا ما جوڑ کو دا یو حضرت شیخ مرحومو چه پا قرآن پوئے دخا اسما چیزنی ملا را گیرے وی استاد جی دے آیت کے قول شتا مقولہ نشتا سو کما دا بسنگا جوڑاو نوچے قرآن نیوی لی زکنا شل کالا کے اور تا تا مقولہ رو باس چے قرآن وی لی نی نابر سورت را عدن سا خبری چھو مقولہ خوالتا کی پرتا دا لستا مرسلا اللہ فرمائے ان العزت للہ جميعا شیخ ہوئی چھ میرا سر اس کے لیں وی چې تن ما ته وی چې جی خپه نشي ما وی چې خپه خوره ری ما ګور زر پړکړې نه ما ته ما پړکړې نه وی جی بس ده کنه رضا شي ما وی چې بالکل نه وی ته بس رضا کې وی ما وته چې لو ځکه چې آینده روزي درس لب مال راځي وی دل خو به خود درځما ما خو وی چې زم مولا مو قسم نه کې پټکی پويګه ما قران نه خو به خود درځما زبستانه قران ویم چې پوي شما نو بیا کال له روزي دورې له دغه سي راغه ما ته کې ناست علماء لوی لوی حضرت شیخ مرحوم زکه نو هغه ته وی شیخ او شیو د علماء او عالم د علماء او استاد دا میانو خو خود وو د عالمانو استاد او خان کم مولا چې تا ته لکه زما قران وی ته پوسته کو چانه دی ویلې نو یا بو دې پن پیر شیخ نه ویلې یا به تاسو چې دا هغه د شاګرد نه ویلې لکه دا استاد سو دا جنکه او زنانه او خزه دا ناشه نو پن پیر شیخ خو نشته کنه دې ته بل واسطه د شیخ نه قران وای نو کتا ته نه سوک ته پوسو کی قران نه چا نه ویلې نو ته وای چې بل واسطه مې د پن پیر شیخ نه ویلې بل واسطه سو کو پلان کې مولوی صاحب چې هغه د شیخ نه ویلې او خان او دا هغه د شیخ نه ویلې هغه د پلان نه دې ته سند وای خان او دا سند دا سر روان دی تر الله رب العزت پورې رسیدلې دی خان اللہ فرمائے ان العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ اختیار کرے غوند هو السميع العليم دغا لا اريد ان کرے پوا الا ان للہ من في السماوات ومن في الارض اللہ پدی آیت کے توحید رب کائنات نہ ہم دلیل عقلی نفی شرف تصرف اللہ فرمائے اللہ خبر شیم ان للہ یقینند اللہ اختیار کرے من اغسوک پی سماوات چھ برج ومن اغسوک پی لر چھ پزم کری براو کتا اختیارات دا اللہ دی نو پیریان دا چاہ اختیار کیشو دا اللہ نو تاویزگر تا توی کین استر کے پٹے کا پیریان راغوارا و پیریان لے گا ما وینا اللہ ان للہ من فی السماوات و من فی لر وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء نکئی تابیداریا کسان چه بلی سوا د اللہ نا شریکان لرام ان یتبعون الا الظن تابیداری نکئی دی مگر د گمان و انهم الا یخرسون ندی دی مگر اٹکلیان اٹکل اگے توئی چ پتوکی او سڑے او کار کئی پتوک روانی دلیل ملیل نگوری خواہ قرآن وی قتل الخراسون اٹکلیان دے خدای تباکی هو الذی جعل لکم اللیل اٹکلیان اوپا خوا کنا سڑے راغ ہے وی استاجی ہاں وی کوئی تا منگک پریو تے سو بھوکے رو بس نا کو اٹکلی ملاو نا آگا تو پا کوئی باندے سر وہ دام سم دا نرزنو دے وطوی سر سر استا سکار دے کوئی تا منگک پریو تے سو بھوکے رو بس دیو تب کم پٹکڑ مڑ جیب سڑے در تے پٹول نہ پٹول سکے منگک پریو تے سو بو کے رہو بس وے دا منگک بخالی نہ ہو دے بیا جوندے ہو پٹوپن ٹوپن بکوئی تر آگڑے ہو پری ہوتے بھائی آیا بشو پکڑے کی نیولے ہو دے دواڑوں کے کم ہے وہ خبر دا ناگامی سڑے دیر تکڑا کہتے خبر ہی اگدا مکھو خبر رکھوا بو کے تے سو رہو بس تے خطا کرن بیا دوی یہ راز وہ بیا مزہ تھا تو میں کتاب بہو گور مخا الگ اسی کیا خوب کل خبر ادھر تک قرآن سنت خی اغدا و ماتا علم نشتا خبر اخلا سدا ماتا علم نشتا خلاص شو او دغه سے مولانا گان تز چل خیم کلی تلاڑے تا تو وہ قرآن نہ تلے آ لانے مسئلہ سنگا ویسا بے گال کتاب گورم سار برتا ہوا ہے نما تا ٹیلیفون کا نما سلس دا کنو سارا غطا ہوئے ما کتابو کا تو خبر مولائی دیم پزے پاتی شوا بے سرم نشوے اخبر دیم سئی اغطا اکڑلا اللہ فرمائے ان یتبعون اللہ زوان و انہم اللہ اخرسون ندیدی مگر اٹکلیان هو الذی جعل لکم اللیل دا بیا دلیل عقلی پا توحید اور دا غالباً لسم دلیل عقلی نے اور عقلی دلائل دی کہ تفصیلات نشتا خا هو الذی جعل لکم اللیل خاص اللہ غزاتے پیدا کرے رستاز پارش پا لیل تیرے والا لے تسکنو فی ہے د پار دے چرام کے پدیش پکے تب کے رام کو تو خوب کے لگ جائے تاش کے تو رپ کے کٹمیر کے جواری کے وی سی آر تناستے ٹی وی تناستے بلو پرنٹ پکے گورے سی ڈی تناستے تادش پہ خوب کو ادا ارس پریدا ناول دے وہ کہتے وہ ناولیا ناول ناول اگ کتاب د اردو چپاغے کی اریانی کسے آگا گورے ابیا ماسپخین پاسے استر کے مگے خا اللہ عشپد آرام د پار راغلے دا تا اللہ نبی فرمائے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمر باد العشاء نبی علیہ السلام ہوئی ماس ختن نہ رستو با کسے نہ کہا بیگم ابو دکے گے نہ دیر پارے جسار بیا دا وقت پاسے اپدیش پو کے جت دا وقت اد نشے نو خوخر پل دا خو پیش منے بہو کے خبر منے چما کرے رہے کہ نہ میں نے کرے دا خوب بخرے ادا خوب بس کے آ خبرے کے بنے چما پیش منے ہو کو کہنا هو الذي جعل لكم الليل الله أغذات تيجي پیدا کرد راستاتو ده پار شپا تياري والا لتسكنو پيه ده پار ده ده چه رامو كه پا دیکش ونهار مفسرار وزرنا والا حلال رزق پا كيو گتا إن في ذلك الآيات اللي قومي يسمعون يقنن پا دیکه دلیلو ندید توحيد ده پار ده قوم چه غق دي قرآن تا قالوا اتخذ الله ولدا وای دا خلق اللہ نی ولد ناز ولے اللہ وی او بدبخت بنی آدم ولد ما تا کنزل اکڑا ما کنزل کری ما خوی پلانے بابا لخدے ناز ولد آو تا ٹک کنزل اکڑا چاہتا میں اکڑا خدے پاک تا دے اکڑا وی سنگ میں اکڑا راشا حدیث کے رازی قرطبی دویم جل 85 کے دادی سرالی عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک فاما تکذیبه ایایا فزعم انی لا اقدر ان اعیدہ کما کانا واما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد فسبحانی ان اتخذ صاحبۃ وولدا. او گورا ابن عباس رضی اللہ عنہ وے سوئی وے نبی علیہ السلام وے سوئی وے خدای پاک وی لی دی تہ حدیث قدسی وے صحابی وے نبی علیہ السلام ویلی دی نبی علیہ السلام وی خدے ویلی دی اور دیتا حدیث قدسی وی سی ویلی دی وی تا گورا دا دا ادم بچی ما تا دروغ جن وی اور دا دا دی دا شان سر نخائے ما تا کنزل کی دا دا دی دا شان سر نخائے اگا ما تا چی دروغ جن وی ناغ دا چی دا دی گمان دا دا چی زب دی دا قبر نن را پورتا کوم دا اگا دروغ دی او چه ما تا کنزل کی ناغ داری دی وی پلانے بابا دا خده نازا ولده او زا پاک مدد خبرنا نمی خزشتا و نزوی نسنگ مال نازا ولشتا منگ رالو تاسو توایو خپل خده تا کنزل مکوا نو توای دا پنج پیره ده کل کار ده دا زان سر نوٹ که زما مهربان چه تا دا سی اوی چه پلانے بابا دا خده نازا ولده دا تا خدای تا کنزل اکڑلو اچھے سڑے خدای تا کنزلو کنو دے مسلمان پاتی شو دا پالی پلام کافر دے نو زمونگا جرم دارے چھے دا کفر دا وینان تا بچکو چھے دا مکوا اتوائے دا شری دے او شر کئی شر جوڑی منگوائیو لوکان تشدیدن بیان کتابی ہی فا انی بحمد اللہ مشددو قال اتخذ الله ولدا سبحانه وايدين ولد الله نازول پاک تے اللہ دا نازولنا والغنی و غد بے جتا لہو ما فی السماوات اغل دے اختیار برا وما فی الارض او اغا چی پزمک کری ان عندکم من سلطان بہازا نشت تاسو سر حس دلیل پدے خبرا چی پلانے بابا دخدے نازول دے شتے نا سو دلیل دے تر قیامت ترو دے تاسر دا دلیل نشتا نو پتاو لگے رہے چھے بے دلیل آرامے نو خوب خدای دروغ ہے کنا ذکو یتقولون علی اللہ ما لا تعلمو آیا جوڑا ہے پا اللہ باندے آگا خبری چھے نو پوئے گئے پا آگے نو پا خدای ولی خبری جوڑا ہے تزاننا قل ان اللذین ابترون علی اللہ الكذب لا یفلحون سزا سزا دا اگا چاہ چھے پا خدای دروغ جوڑی خوا اتا پی دا دروغ جوڑ کرل کنا تو پلانے بابا خدا ناز والے دے نو تو اس پلی سزا تک وقشا فرمائے ورت ہوا ان الذین بے شکا خلق یفترون علی اللہ چی جوڑول کئی پالا الکذب دروغ لا یفلحون شرف کامیاب نشیم لا یفوزون ولا یأمنون نہ ب کامیاب شی نہ ب بشید عذاب نام تب وہ کامیاب خودے وہی دا شیخ کولی بنگلے دا وی دا شیخ کولی زامنی دی ٹوڈی موٹر و تو لار دے اللہ وی متاؤن فی دنیا دی لر لگی مزیدی پجوند دنیا سمائی لینا مر جیوم بیا ما ترا گردی دل دی دی دی سمائی نزیقهم العذاب الشدید بیا بور کدی تازاب سخت بی ما کانو یک پرون فسبب دا ایچی دی کفر کئی وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحًا دا آخر دا سورت یونس پورے پدے کے دا باب اور پدے کے ذکر دے دو امور اربعہ تفصیل ما مخکک کرے دے گا او پدے آیت کے دا تخویف دنیاوی اول تفصیلی نمونہ دا فرمائی تاسو دا قوم نوح حالو گو رہے اغی زما د پیغمبر د حکم تعمیل اونکو او هغه چې وته کم دعوت ورکاو هغه له ټکر ورکړه ناغي می نیستو نابود کړل کتا سے نه منه نو غره دک سے حال ور چای ستاسو به بیا بغورم دک سے حال ستاسو غره سم شیخا سمش الله فرمائے وتلو علیہم نبأ نوح مثالنا امثله ثلاثه نه دی زینا بیان کا پدی خبر دنو علیہ السلام اس قال لقوم کل چوئل نو علیہ السلام پل قوم تا یا قوم اے زما قوم آیت یو ویا سپارے اول سم یونس ان کان کبر علیکم مقامی کبد لگی پتا باندے پتا سو باندے ادر دل زما و تشکیری او تقریر زما بے آیات اللہ دخد کتاب نا فعل اللہ توکل تو پا اللہ میں دانس پار لے سچم خوخی اگر آسر ہوکے لاسم خلاس غوٹم خطلے فاجمعو امرکم کلکے آغا چل والخپل وشرکاکم رعو بلے شرکان خپل ثم لا یکن امرکم علیکم غمام بیاد نوی تدبیر ستاسو پتا سمانے پٹ ثم مقضو الیہ بیا تکلیف را کے ماں تک کم تکلیف چستا سخی ولا تنظرون محلت مرا گویا داد بہادران خبر بائی خبر کوم پاک کوم دا قرآن نہ کوم پتا بدلگی نظب کوم و پتا بدلگی نہ دے نتیجہ سش جنگ نو جنگ را سرا کہ نو چسد خوخی اغو کا وہ خبر نہ شمپرے ہو دیکھا سم مقدو الیہ ولا تنظرون کا فین تولیتم فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاسْكَتَا سُمَخْوَالَوْنُ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرًا مَا نَدَ غُخْتِسْتَا سُنَ بَدْلًا تفسیر مدارک دے آیت لاندی لکی وی پا علماء واجب دی چھ دا اللہ دین بخلکو تا مفت رسائی کسو سور کیاو کنا خدا اللہ دین با مفت رسائی نو طالبی را پیسو نکا تڑی تو با زکنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ مَا نَدَغُخْتِ اسْتَاسُ نَبَدْلَامْ نہ غوارم پیسے ٹکے نہ میرے گوختے خا نہ دے بوئی خا نہ چین گواڑے نہ دے دا گوختے تو سفرے ان اجر اللہ علی اللہ نہ دا بدل زماں مگر دا اللہ سلام وہ امیر تو نکون من المسلمین حکم شہد ماتا دا دے چی ام دے زد حکم من ان کو نام فکذبوہ ماضی دا پمانا دا استمرار متواتر دی دا نوح علیہ السلام خبرو نہ منلا ار وق بے دا نوح علیہ السلام تکذیب کہا فکذبوہ دی تکذیب کو وے نہ منلا فرمائی فن جینا بچ کو منگا نوح علیہ السلام و مما ہو فل فلک آگا سو کے دمل گرو پکشتے کے آگا میں ہوما بچ کر لو وجالام خلائف اگر دو المنگ دی خلائف اسی دن کی پدم کے یو بل پسے واہ رکھنا لدینا کا زبو بے آیا تام او غرق میں کل آ کسان چ نسبت در ہو گئے کو زمایا چن تام فن در کے فکانا کے بت المنظرین اگورا سنگ شد انجام المنظرین دیر اور کرشوم چال چ پیغمبر یر اور کرے وا آگی ان من لا انجام سش سما باسنا ممبادی رسولن سما باسنا ممبادی رسولن آیت کے تخفیف دنیاوی اجمالی نمونہ ذکر کئی خا او من بعدہ لک ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام قرطبی دا ٹول ذکر کری خا سما باسنا من بعدہ بیاولے گل منگ رستو داغنا رسولن ڈے رسولان الی قومیم قومن داغیتا فجاؤہم بالبینات روڑو آغی دیتا دلائل فما کانو لیؤمنو نو آغی چیمان راوڑے وے بما کذمو بھی من قبل پس سبب داغے چھے ترو جن کڑے ہو حق لرا کذالک نتبو علا قلوب الموتدین دا دیو جنا مہر اواہو منگا پزلنو دا ظالمانو باندے معتدین ظالمین ظالمانو سم باسنا من بعد موسیٰ و ہارون آیت کے دا تخویف دنیاوی دویم تفصیلی نمونہ چاچی موسیٰ و ہارون علیہ السلام دروغ جن کڑو داغی سا حال شو فرعون سا شو دا فرعون حال سا شو سم باسنا من بعد موسیٰ و ہارون بیاولے گل منگرست دائینا موسیٰ و ہارون الا فرعون و ملئی فرعون تا غٹانو دا قوم دا غتا بے آیاتنا پا موجزو زمان فستکبرو لوی اکراغی وکانو قوم مجرمین او دی قوم مجرمان کافرین قرطبی وی مجرمین مانا کافرین کافرانو فلما جاؤم الحق من اندنا فرمائی کلش قوم دا فرعون تا زمان موجزے پیغمبر علیہ السلام یعنی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پیش کرے ناغی معجزو تا جادو ال شورو کر ابیا بے دا اللہ ندی رالی گلی خا نا اللہ ویوگر دا غی سا حال ش فلما جاؤ ملحقو من اندنا فسر کلا چراغ دی تحق دا طرف زمان قالو دیوئے انہا حاضا لسحر مبین یقنن دا خامخا جادو دیکھ کارا قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مرتویم اتقولونا للحق لما جاکم آیا وایا تاسو پبارد حق کے کل چراغ تاسو تا السحر ہزا آیا دا جادو دے ولا یفلح الساحرون نشی کامیاب دے جادوگر دا جادو نہ دے آکا دا جادو وے نو بیا با موسیٰ علیہ السلام نو کامیاب شوے دا کامیابی دلالت کئی پدے چی دا جادو نہ دے بلکہ معجزہ دا قرآن ویلو لا یفلح الساحر حیث اتا جادوگر نہ کامیابی کی چرتا چی رازی خان قالو اجیتنا لتلفتنا ما وجدنا لآبانا قالو دیورتویم برسر اقتدار خلق چی کنا اگی ہمیشہ دا خپل اقتدار پا سوچو پکر کی ار قسم اقتدار چی نو دا با اقتدار والا سوچ کے چی دا د فلانی خبره اقتدار زما د اقتدار د پاره فائدہ مند کنا که نقصان ورکی. فرعون هم دا سوچ وکړه که د موسی علیہ السلام دعوت او توحید خلقو قبول کو نو بیا به زما خدایی خو هیڅوک نه منی، زما اقتدار به ختم شي. ځکه خو فرعون او دا ملګری موسی علیہ السلام ته وی چې ته مونږ د خپل پلار نیکه د زور دین ناړی، خیال دې دا دی چې زمونږ په دې ملک باندې لکه چې قبضه کول غواړي. فلفظ د عما کې ما موصوله ده، مراد دین دیخا. اللہ فرمائے قالو دیوتو یا جیتنا، آئے راغلے تمونگ تا لے تلفتنا چوالے مونگ عما وجدنا لے آبانا تاغے ترکینا چی مندلی دی مونگ پاغے مشران قبلام. زور دین نمونگ آرے او دیتوی تقلید جامدہ دا نفس تقلید نہ مخلص نشتا او تقلید جامدہ پا شریعت کے ناروا دے. وتكون لكم الكبرياء في الارض، او شید استاس دوارو دا پارا بادشاہی پدے ملک دا مصر کے. وما نحن لكم بمؤمنین، نئے مستاس دا دوارو خبر لرمن ان کے مستاس خبر نہ منو. وقال فرعون ایتونی بكل شاعر علیم، باطل پرس نہ یواز دا چ دا حق خلاف کئی بلکہ موقع تگوری نو مقابلہ ہم گئی. کل فرعونم زڑک داغو ٹکڑا چھ دا موسیٰ علیہ السلام و حارون مقابلہ پکار دا، خود فرعون سر اخپل درک نو نو حکم جاری کو چھ مال دا دے علاقے دا مصر ماہران جادوگران ٹول حاضر کے پا موسیٰ علیہ السلام ورخوشکو مچھ دے پڑ کی خوا وہ سم وہی خوا وہی پا اخپل اخو میں سویلی ندی خطورے گا دا پس پلانے پلانے پلانے مولا راولم چھ دے سم کی خواہ. اللہ فرمائے وقال فرعون اوہل فرعون ایتونی بکل سائر نلیم، راول اے ماتار جادوگر ماہر. فلما جا سحرتوم، بادشاہ چھ اڈرو کی فرعون چھ اڈرو کنو خلقو یرے دا یو دم جادوگر حاضر شول خواہ. فلما جا سحرہ قال لهم موسى او ال دیتا موسی علیہ السلام القو او غرزوا لخت رسے مان تم القون اغشے چ تاسو غرزون کیے. موسی علیہ السلام دیتا ہوئے او غرزوا خا نو فلما القوم پسر کلا چ دی او غرزوا لے لخت رسے. قال موسی ما جئتم بسحر او ال موسی اغشے چ روڑ تاسو دا خو جادو دے ان اللہ سیبتلو یقینا اللہ بستا سدا جادو ختم کی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہ کامیابی عمل دے جادو کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی وئی چے دشپے سملے نو دا آیت پزان باندے چپ کا نو دا چا جادو مادو پہ پتا اثر نہ کئی خا. دا یو اتیا آیت او دا آیت چولی کلی شی دا غچا پا بدن چی جادو پی شوی نو اللہ بتین دا جادو آغا اثر ختم کی، لیکن پا دیلی کلو سا دلیل نشتا. او دم ردہ چی اول آخر کی با یول الزلا درود اوے او پا بو باندے بے دم کی نو چی پچا باندے جادو شوی آغا بے اس کی نو اللہ بے جوڑ کی خوا. دا آیت او دا دی آیت اول کی اول الزلا درود او آخر کی منس کے دا آیت یول الزلا دا با اوے نو چھے او دوی نو چھے بچا جادو شوئے دے او پا پی دم کا آغور کا خدا پاک بے سکی جوڑ بے کی. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتی ولو کرہ المجرمون. مجرمون سوکو تابداران دا فرعون خا. اللہ فرمائے دا غا مجرمونو خا، مطلب دا اللہ حق لا غلبہ ورکڑا. اور دے آیت کے ادماج دے مطلب دا بیا موسیٰ علیہ السلام پل لخت پوکم دا اللہ گزار کڑا، اغین اللہ مار جوڑ کو دا فرعون دا جادوگر اگر اسے لخت اخوڑے او دے نبات تمام جادوگران تابدار شل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود قرآن پاک دا اعجاز دے چٹول قصہ پیڑ نہ کی پیو دے ماں تال بہادری را کی ماں تاوی خی نو پیو دے ٹول کہانی نہ کی خا وحق اللہ الحق بکلماتی کارکی اللہ حق لرا پکلمو خپل سرام ولو کرے المجرمون اگرچہ بدگنی مجرمان فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومی من قومی ہی لمرجع پکاروا موسیٰ علیہ السلام دد مرجع شوا فما آمن لموسیٰ ایمان ایرانوڑو پا موسیٰ علیہ السلام الا ذریت مگر یوسو زوانانو من قومی دا قوم داغنا علا خوف من فرعون سر دیر دا فرعون وملئهم دا غٹانو دا قوم داغینا ان یبتنام اسے نوابڑ یغیل رد دیننام و ان فرعون لعالن فی الارد یقینا فرعون اچتو پا ملکی دا مصر کی و انہو لمن المسرفین یقینا فرعون بڑی رڈوڑا قولا علکہ دا تفسیر شو امام مقاتل رحمت اللہ علیہ وی مشرفین من مشرکین خا نظان نہ تفسیر سے لگے وہی فرعون اسراف کو روڑے ڈیرا کھوڑا عجیب دا چھ روٹے ڈیر کی ناگا مشرک شو مشرفین کو مشرک تو ہوئی خا اللہ فرمائے و انہو لمن المشرفین یقینن دے خام خاود مشرکانو نا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا مولانا سندی رحمت اللہ علیہ وئی دو علماء حق دا پارا اخلاق حمیدہ پکار دی لکا اخلاق دا موسیٰ علیہ السلام اگورا کلی اخلاق پکار دی دا پارا دا دے چی خلق قرآن ترانیز دیشی دا اخلاق پا وجبان دے فرمائے وقال موسیٰ و موسیٰ علیہ السلام یا قوم زما قوم ان کنتم آمنتم باللہ کہ تاسو ایمان راوڑی پا اللہ نفعلے توکلو خاص پا غزان اس پارین ان کنتم مسلمین کہ تاسو حکم من ان کی ہے فقالو اغیو اہل اللہ توکلنا خاص پا اللہ مغزان اس پار لے دے ربنا اے رب زمان لا تجعلنا فتنتن مگر دے مغز میخت للقوم الظالمین دا پار دا قوم ظالمانو ونجنا برحمتك من القوم الكافرين بچ کی مونگا پو وسیلہ رحمت تا دا قوم کافرانو نا اگر وسیلہ رحمت خداوندی دا اللہ دا طرف نا وسیلہ رکھا تا اسی وسیلہ کیے گئے پلانے قبر وسیلہ رے پلانے بابا وسیلہ رے نا واوحینا الی موسیٰ واخیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بعثت نمخ کے با بنی اسرائیل پخپل جماعتونو کے عبادت کو کلج مسار آگے خلق لے دعوت دا توحید ورکو نہ فرعون لانتی بنی اسرائیل تپ غصہ شو او داغی عبادت خانے ٹولے ان وڑولے نہ اللہ تعالیٰ موسیٰ و ہارون تو وحی اکڑا چخپل قوم تا حکم ورکے چاغی پخپل خار کے خپل سکورون دا عبادت تا پارا خاص کی او پدی کی دے عبادت دا اللہ رب العزت کئی مند کئی او دے سرے دا فرعون نہ دے نجات ورکول خوشخبری ہما ورکڑلا وجعلوا بیوتکم قبلۃ دین معلوم شوا چھ بازی منس پکور کے کول غردی لکہ سنت زکا حدیث کی راضی لا تجعلوا بیوتکم قبورا دخپلو کورون نہ قبرستانو نہ مجوڑوائے نو سمانا پا قبرستان کی منز نہیں نو تا دا کور ندا سے کور مجوڑا جب آگے کے سو قبلے تا نمخ کئی گورستان دیتی نجوڑ کری خوا دا کور نا گورستان مجوڑا قبرستان مجوڑا خوا اللہ فرمائے واوحینا الی موسیٰ واخی وحی اکرم موسیٰ رورداغتا انت بوا آل قومکم آم تیار کے دا پارا دا قوم خپل بے مصرا بیوتن پا مصر کی کورونا وجالو بیوتکم قبلتنا جوڑ کے پا کورونو خپلو کے زید مانزا وجالو بیوتکم من وجالو پابندی کوائے دمانزم. وبشر المؤمنین زیر ور کا مومنان اتا دا کامیاب ہے. وقال موسیٰ ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینتا. وقال موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پخکار معجزو سرا پدلائل سرا دا توحید دعوت واضحا علم نشرح سپا سترا لیکن قوم پزد و عناد انکار بانے کلک شول. نو موسیٰ علیہ السلام دا غید ایمان بالتوحید نا مایوس شو او دا غید پارے خیرے اکڑے دا اللہ پا دربار کے اللہ و توحی کرے وا. سورہ عراب کے تفصیل تیر دے سورہ حود کے برائش اللہ فرمائے وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام ربنا یا رب زمان انکا آتیت فرعون یقیناً ورکر دیتا فرعون تا وملأه غٹانو دا قوم دا غتا زینتاً ڈول واموالاً مالونا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی ربنا لی دلو عن سبیلک. اے ربا اے رب زمانگا لی دلو عن سبیلک عقوبت دارے چوا بڑے خلق ستا دلارے نا نسو کما رب نتم سلام والیم. اے اللہ اے رب زمان بیکار کے مالون دا فیرونیانو وشد دلا قلوبیم سختی راولے پزرون ددی فلا یؤمنو دی ایمان نروڑی حتی ایرول عذاب الالیم تردی چی وینی عذاب دردناک. دا ظالم دا پارا خیرے کول دا جائز دی. حضرت قطادر زیلانو وی دا موسیٰ علیہ السلام دا خیرو اثر داو چھے تمام لال جواہرات دا فرعونیانو آغین اللہ تعالیٰ گٹی جوڑے کی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ زمانہ کے دا فرعون دا زمانی یو کسوڑا چا امنتا تیلے چاگا تیلے امنتا نو پاغی کے اگے وے او بادامو تاریخ والے لکھی چی آغا آگے و بادام داغین اللہ تعالیٰ گٹھے جوڑے کرے خواہ رب بنت مس علی اموالہم اللہ والا آغا مالونا ختم کرو دا موسیٰ علیہ السلام خیرے اللہ قبول کرے خواہ. کالا قد جیبت دعوتکما فستقیما. موسیٰ دعا کی دا اللہ رہ طرف نہ خوشخبری دا قبولیت ستا دعا قبول شوا لیکن یو سور دبا د صبر و استقامت نکار والے پالا بھروسہ کو اللہ بخپل وعدہ ضرور پورا کئی خام خام. فرمائے قال ویل اللہ تعالی قد جیبت دعوتکما یقیناً قبول شوا دعا ستاسو دواڑو فاستقیما کلک شے پخپل طریقہ ولا تتبعن سبیل الذین لا علمون. دا بدا سے ویل غواڑی خان ولا تتبعن ولا تتبعن داس بویل غواڑی خا سبیل الذین لا علمون مزے پلارا دائے کسانو پسے چن پوئے گی. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر ہر کلا جدا اللہ دا وعدے مطابق دا بنی اسرائیل نجات و دا فرعون و دا غد قوم دا علاقت و تباہ و خراغ ہے. موسیٰ علیہ السلام دا خدای پا حکم بنی اسرائیل زان سرکڑل از شپی شپی دا خار نا اوتل او کل چه فرعون تا پتو لگی دا ناغیم دا خپل لخ کر سر دی پسی را اوتل. بنی اسرائیل چه کل دا دریاب غار لور سیدل دا اللہ پا کو حکم سر موسیٰ علیہ السلام پا دریاب کے پل آمسا واچولا نو دا اللہ دا حکمت پا تقاضا پا دریاب کے دو لسلارے جوڑش بنی اسرائیل خیر و عافیت سرا دریاب نہ پارشو پورے وطن دی پسی فرعون سرد اخپل لخ کرنا پا دریاب کے گیرش زکا اللہ اوبوتا دروانے دو حکم کرے ہو فرعون سرد اخپل ڈلے ٹپلے اللہ پا آگے اوبو ہلاک. او فرمائی چکل فرعون ڈوبے دو نو فرعون اگا وقت کے دخپل ایمان اعلانو کو چھ پالا می ایمان دے داغن علاوہ بلا جتروا نشتا پاغ خدا زما ایمان دے چھ بنی اسرائیل پی ایمان راول دے چونکہ دا فرعون ایمان په عذاب کې د مبتلا کې دونه بعدو په دې وجه دا غی ایمان الله قبول نکو. پاتې شودا چې شرح عقائد والے لیکلی دي محقق دوانی چې د فرعون توبه الله قبول کړي وا لیکن شرح عقائد والا دوکه شوه دے تیروته دے او داغه د دوکي وجه دار چې هغه سورته مؤمن آیت نمبر 28 تا ندی کتلې تاسو راو باس سورته مؤمن آیت نمبر 28 اللہ فرمائے سورته مؤمن نمبر سویم دے 40 40 نمبر رو باس ہے سورت سورت نمبر 40 مؤمن اتی شاید تو گو رہے لگوں نے 28 تا اللہ فرمائے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا رستو گورا ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب یقینا اللہ نہ بچ کے اغا سوک چی وی مشرک او دروغ جان او گورن تسنگ وے چی فرعون توبہ قبول شو بچ شد غر کے دونا ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب مصرف و کذاب اللہ نہ بچ کے بنی اسرائیل باس ہے 103 آیت نور ابم خبر واضح حش بنی اسرائیل 103 خبر و نور واضح حش فاغرقنا ہو منگا غرق فرعون و مم معه اغا سوک چه دد سرو جمیعا تولا نو محقق دوانی سے ابتوایت شرع قائد کے خطا شوے خان بنی آدم دے خطا شو محقق دوانی دا خو سخدے نہ رہے چھے تو اے جی یرا کتاب کی لکلی دی شرع عقائد کے چھے فرعون داغ توبہ خدے قبول کے کتاب غلط لکلی قرآن صحیح رہے خواہ سورہ بنی اسرائیلی سا پکڑا خبرہ اغرقنا ہو و من معه دے میں غرق فرعون و ملگری میں ملا غرق رہا نتدا خدے اگر نہ منے ادم واقعی کے دوانی سے منے عجیب کار کہیں اللہ فرمائے غرق میں کڑل وجا ودنا بے بنی اسرائیل البحر پوری استل منگ بنی اسرائیل دریا ابنا فاتباؤں فرعون پسور پسے لال الفرعون و جنود لخ کر داغ بغین و ادوا دجد زد دشمن نام بغین مفعول لہو دیکھا او آیت کے باب افعال او بغین مفعول له حتی اذا ادرکو الغرق ترغی چکلا راگیر کو فرعون لرا غرق دلو دو دریاب قال آمنتم فرعون چگی کنے آمنتو ما ایمان روڑو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل دا د فرعون اگر رامباڑی دی چھے قرآن پدی آیت کرا نقل کر چھے کڑا خلونے خلی دو بونے ڈکشو ڈوبے دو نو چگے کرے خواب آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل گورا لال غرق شا دا بڑ بڑے کول او ڈوب شو ختم شا حدیث کے راضی لقنو موتاکم اذا حضر احدکم الموت کلچ زن کدن شروع شی نو تلقین دا شہادت دا کلیم مڑی تا کوئے خا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسول لا الہ الا اللہ دا تلقین و تا کوئے خا اللہ فرمائے وانا من المسلمین اوزے ما دا توحید والاونا اللہ و تصوی چھ بسو ماپ مکڑی نا اللہ و توی آل آن و قدا سیتا دا تویلی شوائے اسی مان روڑے و قدا سیتا قبلو حال دا چنا پرمان وی تو مخیر دینا و کنت من المفسدین وی تو دا فساد کون کنا فرعون لالو غرق شخا فل یومن نجی کا بے بدن کام ننجی کمن نلقی کب نجوت من الارض یادا چل عشبد محفوظ ساتما على نجوت من الارض وذالک ان بنی اسرائیل لم یصدقوا ان فرعون غرق وقالوا هو اعظم شانا من ذالک فالقى اللہ تعالی على نجوت من الارض اے مکانا مرتفع من البحر حتی شاہدو قرطبی وی وی دا فرعون خلق راغے چھے نا نا اگا دیر اچت شان والا سڑے دے اب چھتا غپمو پا والی اس پر اوزی سڑو دا سکو ہے سا معمولی سڑے خونہ دے آدم و شانن من ذالک نا اللہ دریافتا وی دا فرعون مطرا غرد و مردار چھے ویوینی چھے پتے ہو لگی نا اگا دریافتا سکڑو چھتا سکڑ کا نا نو دا کارٹون و تبار رہو غرزاو کارٹون و تزدہ کم چھ مار سعودی نے کتاب راوڑا دے اطلس القرآن نو پاگے کے دا فرعون پوٹو دے نو کتا سولی دا کنن لکا خرچی مردار شی و دا ڈوکی دا سروان اجار پراتی دا غس شکا لے رہے یو دڑے دو دڑے خدا غس سر دے اللہ و ترہو غرزاو خا چھ پتے ہو لگی اللہ فرمائے اللہ اور توے آل آنا وقد سیت قبل وکنت من المفسدین فلیوم ننجیک ببدنک نن پورت کو ما بدنستا لتکون لمن خلفک آیا دا پار دا دے چی شیط دا رست خلق دا پار نخد عبرت قاہرہ کے پشیشہ کے اسم داغ بوت داغ شکل داغ بدن آغا ڈوکی مڈوکی بن پراتے دیخا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ یقیناً ڈیر دخل کو نام عن آیاتنا لغافلون زمون دا آیتونو خامخا بے پروا دی ولقد بوانا بنی اسرائیل مبوا صدقین ولقد بوانا پدی آیت کریمہ کے لقد بوانا کم بنی اسرائیل چے دا حق مرست کڑے وا او دا حق مقابلہ کہ ان کو پا مقابلہ کے صبر نکار اغسطے ہو نو اللہ رب العزت پاغی دا غٹو غٹو نعمتو نو پیر زوینہ اکڑا یو دا چی دا پرعون دا غلامین بچ کرل بل دا چی دا شام علاقے دیل پا قبضہ کے ورکڑا او ہر قسم دا عیش شرط زندگی اللہ دا دی نصیب کرا فرمائے وَلَقَدْ بَوَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلِ یاکِنَنْ زَي وَرْكَرَ مُنگ بَنِي إِسْرَائِيلِ ہوتا مبوا صدقین دے مزیدار ورزقناہم من الطیبات رزق ورکڑے مونگ دیتا دا پاکو سیزنونا فمختلفو اختلافو نکدی پا مسئلہ کے حتی جاہم العلم ترغے چراغ دیتا علم ان ربک یقضی بینام یقینن ستا رب فیض عملی پیسلو کی دا دیتر من یوم القیامہ پر دا قیامت فی ما کانو فی اختلفون آغا شکی چی دی پاک اختلاف کئی فائن کنتا پی شکین ممان ذلنا الیک فائن کنتا پی شکین پا دی آیت کے زجر دے و خطاب پا ظاہر کے پیغمبر تا دے لیکن مراتنا امت تا رسول اللہ دے قرطبی اتم جس کی وی لفظ دا قل یا محمد للکافر دا والا او باسا رو باسا والا فَإِن كُنْتَ وَشَكَّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذکر قرآن پاک کے مسئلہ دا توحید پدا سے رنگ اور دلائل سر اللہ پیش کرے دا چھے دا شک گنجائش پکی نشت لیکن کہ او سرے دا دے دلائل باوجود او سر دا دے چھے دا دی ملیان امن لدلک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ادی بیان پکی شک کئی نو دا دی دا شک پا عقل ندے بنا بلکہ دا پاخ بے عقل دی اور پاخ زدیان دی خان ذکر قرآن ویلو لقد جاک الحق من ربک اللہ فرمائے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ کہے تو پشک دا غشنا چرا لے گلے نماتا تا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تَپُوسُ كَدَائِ كَسَانُنَا چلستو یہ کتاب ستانا مخ کے دا تقلید ثبوت راغے کرانا گئے دا اغا آیت تے دا آیت دا اغا آیتون تشریح و تفسیر دے چپاغے کے اہل القرآن تا اہل الذکر ویلی تھی لکہ سورہ نحل اور سورہ انبیاء وغیرہ. اللہ فرمائے فصل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک تپوس کا دائے کسانونا چلستلے کتاب سانمخ لقد جاک الحق من ربک یقیناً راغلے تا تا حق دا طرفا درفستانا فلا تکونن من الممترین نام مکے گتا دا شک کو ان کو نا شک بنکے ولا تکونن من الذین کذبو بی آیاتنا پدی آیت کیا آگا چال رٹن اور گئی چاہی دا اللہ دا آیتون نمون کر دکھا. اللہ فرمائے ولا تکونن من الذین مکے گتا کسانونا کذبو بی آیات اللہ چی درو جن گنی آیتون دا اللہ فتکون من الخاسرین. پچن میں آیت یو لسم پار یونس پینز کم سو آیت فتکون من الخاسرین شیبت رتاوان یانونا ان الذین حقت علیہم کلمت ربک لا یومنون ان الذین حقت پدی آیت کریمہ کے دچا پزل سے مہر د جباریت اللہ لگولی ناغی ایمان کلم نروڑیا گرچہ دلائل معجزات و تا پیغمبر ولی نہیں پیش کری خواہ خو نروڑی. ان الذین حقت علیہم کلمت ربک یقیناً کسان چی پورا شوی دا غیبا میں فیصلہ درفستا لا یومنون ایمان نروڑی ولو جا تم کل آیتین اگر کرا شدیتا را معجزہ حتی ایرو لذاب للیم ترغی چی دی وینی عذاب دردناک تردی چی وینی دی عذاب دردناک فلولا کانت قریتنا منت فنفاها ایمانو آئلہ قوم یونس. آیت کی یرد دنیا فرمائی دیر خلق کل چاگی تکذیب دا انبیاء اکو نو پاک پور دیگار و تا ضرور سزاگانے ورکڑے کاغی دا عذاب دا آثارو دلی دلو سر ایمان قبول کرے نو لے نجات پہ مندلے ہو لیکن آگی اثر قبول نہ تو خواہ. فرمائے فلولا کانت قریتنا منت ولی نو یو کلیوالا چی ایمان راوڑے وے فنفاہا ایمانوا پس پیدا باور کرے آگی تا ایمان داغی الا قوم یونس مگر قوم دا یونس علیہ السلام. دا یونس علیہ السلام ذکر قرآن کے سلور ظاہر آغلے دے یو دا آیت تے بل سورت نساء یو سل درش پیتا انعام شپگتیا صافات یو سل یو کم سل وختم او دے آیت کے قرطبی لکی اتم جس کے چھے تقدیر بو کے ما آمن اہل القریت اللہ قوم یونس. تاریخ والے لکی چھے دا یونس علیہ السلام قوم پا عراق کے موسیل یو علاقہ دا موسیل نن سباوتا نینو وا وائی نینو وا دا یونس علیہ السلام نے انکارو کو یونس علیہ السلام ورطویلیو چتا سو بدری روز کے عذاب پتا سراج واقعی دا توری وریز پا شکل کے پدی عذاب راغے لیکن دی توبہ اخ کلا اللہ معاف کرلا. معرف القرآن سلورم جس کے دا تفصیل کی نو اللہ سکڑلا ما پکڑل کنا لیکن اللہ نو مودودی تفہیم القرآن جلد نمبر 2/312 دا یونس علیہ السلام بارہ کے جکم گوت گستاخی اگر کرے دا ناغ پخلا نرازی خان. فرمائے فلولا کانت قریتون آمنت ولنو یو کلیوالا چی ایمان راوڑے وے فنفاہا ایمانو آم فیدبا ورکڑویا غیتا ایمان روڑل داغی اللہ قوم یونس مگر قوم دے یونس علیہ السلام لما آمنو کلی چی ایمان روڑو کشفنانو مذاب الخیزی فلاحات دنیا لرکو منگا د دینا عذاب د شرمندگی پجند دنیا کے ومتا نام ملاحین مزے ورکر منگ دیتا تر یو وقت پورے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا نرستو لیکن لیبلوکم مقدر دے قرینہ مائدہ تسلویخ کشتا. تفسیر کبیر لکھی واللسم جس کے 165 چې د یونس علی السلام د قوم ایمان راوړل الله په تقدیر کې لیکلو زکه ایمان راوړو. ولا شاء ربک لآمن من فی الارض کغخته وې ربستا ضرور ایمان به راوړې فی الارض پدمکه کې کلهم جميعا طول پيوزهم اف انت تكره الناس آیت الزور کولش په خلکو حتا یکون مومنین تر دې چې دی مومنان شي. څه مطلب؟ ته په زور خلک مومنان کولش نه کنه. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله وما کان اللہ فرمائے وما کان لنفسین آیت کے وضاحت کی دے دے خبر چ بغیر دا خدے دے ارادے نے او سڑی ایمانم نشی روڑے چے دا خدے ارادہ او سر شامل حال نہیں. فرمائے وما کان لنفسین ان تؤمن الا باذن اللہ نشی کے دے دا پار دے ایچا چی ایمان روڑی مگر فتوفیق دا اللہ پہ ارادہ دا اللہ. ویجعل الرسال الذین لا یعقلون اچی اللہ پلیتی دا شرک پائے کسانو باندے چی عقل نلری قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. آیت کی ترغیب و فی التبلیغ فرمائی دی تر خلقو تا نظم کے اسمان دا جائباتو پا مخلوقاتو کے دا غور فکر کولو دعوت ورکا لیکن دی تکوینی دلائلو دا انبیاء علیہ السلام دا آسمانی تعلیمات و ناغ سوک فیدہ نشی حاصل ہو لیں چپاغی اللہ مہر لگو لی. قل انظرو ارتوائیم انظرو اگو رہے ماذا فی سماوات والارض دلائل دا توحید دی پاسمان انظمکہ کے وما تغنی الآیاتو انظر فیدہ نور کئی دیل دلائل و یرور کون کی ان قوم اللہ یمنون اگا قوم تا چی مان نروڑی فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم فهل ينظرون پدی آیت کی یرد آخرت او یرد دنیا دوارا. فهل ينظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم دی انتظار نہ کئی مگر پشان د واقعات او دای کسانو چه تیر شوی دی مخ ردینا. قل وتوایا فانتظروا انتظار کوے انی معکم من المنتظرین یقیناً تاسو سرا د انتظار کو ان کو نیم. ثم ننجی رسلنا ثم د تعقیبی ذکری پا آیت کی تعقیبی ذکری او د مسئلے د مسئلے د منن کو د پارا بشارت اخروی زکا ایمان یودا سے سرمایہ دا او دولت تے چی دا سمر مضبوطی گی نو فیدہ ڈیر دا بلدا چی دا ایمان پا وجہ دا اللہ غیبی امداد و تعاون دا بنی آدم شامل حالی. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک بیا وورے بچ کرل مونگا دی رسولان پلا کسان چی مانے راوڑے دے کذلک دغشان لائق دا حقا لینا ننجی المومنین کذلک دغشان حقا لائق دا تعالینا پمگا باندے ننجی المومنین بچا ورکو المومنانو لا. قل یا ایوہ الناس پا آیت کی دے صورت دعوی چھے نفی دے شفاعت قہری دا علا سبیل البیان علا تفصیل البیان او وضاحت تے فرمائی کلے چھے پا عرش قادر دا عرش واقدار اللہ دے اگار خبر اوری پا عرش قبردار دے او دا اگر پا مخ کے سوک شفیع غالب نشتا نو بیاخو اجتنو کرا مدد کولو والا قابل صرف یو اللہ دے بل سوک نا. قل یا ایوہ الناس او آیا اے انسانیت والو ان کن تم فی شکین کہ تاسو پشک من دینی زماد توحید نا نفلا عابد اللذین زنکو ما بندگی دا غچا مضمون دا لا الہ تابدونا چه تاسو بندگی کوئے من دون اللہ بیدا اللہ نا ولیکن اعبد اللہ اللذی مضمون دا اللہ ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن بندگی خاص کو مغزات لرا یا توفاکم چه مرگ راولی پتاسو و امرتوان اکون من المومنین ما تا امر دے چه شمد دو دا اول دا مومنانو دا ڈلینا و ان اقم وجہ کل الدین دا پا ان اکون باندے عطب تے و عطفا ما ته حکم دی چې زده خالص د دین حنیف یعنی اغه دین چې دار قسم شرک نه پاک دی اغه ته دی سیده شمه اغه دی عملی کما. فرمائے وانقم وجهک للدین ویلی شوی دی ماتا چې برابر کا خپل ځان دین تا چکل کے توحید ولا تکونن من المشرکین مکے گا د مشرکانو د ڈلینا نن چتے او سڑی تے شرک مکو نو دی وئی زر تا مشرک کارم نو دی آیت تو گورا اللہ خپل نبی تو وئی ولا تکونن من المشرکین مکے گا د ڈلے د مشرکانو نا نعوذ باللہ ولے پیغمبر علیہ السلام مشرکو وان اقم وجهک للدین حنیفا او ولا تکونن من المشرکین ولا تد من دون الله نفی د شرف العبادت او نفی د شرف الدعاء ولا تد من دون الله مرا مدد کوا بید اللہ نہ لا تدعو من لا تعبد بندگی بن کے بید اللہ نہ دچا ما دا غچا لا ينفعك چنا فنش در کول تا تا ولا يضرك نذلک تکر در کولی شی ست سنگ وای چ پپلانی بابا پراٹھے کے ندما نو بیا مون پوری نہ خکی گی مال تکر را کئی نہ نہ لا ينفعك ولا يضرك فاین فعلتا پس کو کو تا دا کار نو فاین نہ کیدم من الظالمین یقینا تب پدغه وخت کې شه د ظالمانو نام وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ آیت دا ما قبل دا پارا پا منزل دا دلیل مطلب دا نا پا نقصان دا اللہ اختیار کی دی کہ بالفرست پس تکلیف یا مصیبت کے گرفتار شے نو دا دغا مصیبت لرکہ ان کے دا اللہ نا سیوا بل سوکا نشتہ دے نو تب وای چې بل څوک نشته دے نو چې پتا ته براله نو ډاکټر لا ولیتلې خبر دې وکړه زما مهربان ډاکټر لزکتلم چې ما تخپل پیغمبر ویلی دی ما من دا ان الا وله دوا یو مرض نشته مگر داغه به علاج کړي یو دویم دا چې ډاکټر لزکتلم چې هغه جام دیو دریم دا چې ډاکټر لزکتلم چې هغه زو کتلما سنورم دا چې ڈاکٹر لذکت لما چې مالې دوایا نه راکړي نو ته چې قبر له لاړې نو ته وکته نه ستا بدن وکته نه تاله دوایا نه درکړې نه نه اسی مخه کوي نو به دوایا نو او به دورملو خکولو والا څوک دی الله کنه نو تا قبر والا تا الله وی زکا نو تا مشرک شو پدے خبرا زکا بی اسبابو کار کولو والا سوک دے یو اللہ و این یم سسک اللہو بی درن فلا کاشف لہو اللہو کورا سیتا تا اللہ سے تکلیف نشتا لرکا ان کے داغے بید اللہ نا و این یورد کا بی خیرین خیرادو کی استاد خیر فلا راد دل فضلین نشتا واپس کا ان کے دا فضل داغم یصیب به من یشاء رسیه غا چاته چوغواړي منه باده د بندگانو خپلونا او هو الغفور الرحیم هغه دې بخونکې رحم کوونکې هو الغفور لذنوب عبادی و خطاياهم الرحیم باولیائی فی الاخره غفور دې خپل بندگان ګناګار بخی غلطه و ته معاف کړي او رحیم دې اولیاء کرام باندھے پا آخرت کے دوستانو باندھے خان قل یا ایوہ الناس قد جاکم الحق من ربکم قل یا ایوہ الناس پا آیت کے دری قسم ترغیباتی ترغیب الی القرآن ترغیب الی اتباع النبی اور ترغیب توحید طرف تدری ترغیباتی قل وا پیغمبرا یا ایوہ الناس اے انسانیت والو قد جاءكم الحق من ربكم یقینا راغل رہے تاسو تا حق دا طرفا دا رفستا سنا فمن اهتدى نو چاچے روان شو پا ہدایت چاچے ہدایت بیامنتو نو فإنما یهتدی لنفسه یقینا یهتدی فائدہ دا ہدایت لنفسه دا پارا دا زانے دا و ومن ضل فإنما يضل عليها سوچ ووڑے دو پس وہ بالے پاک باندھے دے وما انا علیکم بوکیل نعمت پتاسو باندھے داروغا نعمت پتاسو ذمہ وار وکیل وتبع ما یوحى الیک واصبر آیت کے پتوحید دلیل وحی اللہ فرمائے وتبع ما یوحى الیک تابیداری کوا داغ سوچ وحی کی گیتا تھا واصبر صبر کوا حتی یحکم اللہ تردی چ فیصلہ کی اللہ تعالی وہ ہوا خیر الحاکمین اگر غورا دا فیصلے کہ ان کو نہ دیں بہترین فیصلے دا دیو رب العزت تھی دا بلچا نشی کے لیں سورت ختم شو او پدی سورت یونس کے ذکر دا خاتمے دا خاص عقیدے دا مشرکان بیان ذکر دا خاص عقیدے دا مشرکانو دلائل عقلیہ سرد تفریعاتو ذکر د توبہ د قوم د یونس علیہ السلام بیان د نبی علیہ السلام پا اشراکو کے داد سورت ہود سورت ہود دا پمکم اعظم کے نازل دے دو پنزوسم کے او د ترتیب لے آ سرداد یولسم خا رب تعداد ار کرے چمک کے اس بات د توحید شو پا دلائل عقلیہ و سر اندی صورت کے پاغے دلائل نقلیہ اڑانے کئی ما قبل اخر کے نفی دا شرف تصرف نفی دا شرف دعا وا دی صورت کے رد دا شرف العبادت اور شرف العلم کئی دعوت صورت وضاحت دا مسائل اربعہ نفی دا شرف العبادت نفی دا شرف العلم ترغیب تبلیغ تسلی نبی علیہ السلام تا اپا دے سلور واقعات واقعہ دنو علیہ السلام واقعہ دا ہود علیہ السلام واقعہ دا صالح علیہ السلام واقعہ دا شعیب علیہ السلام اور پس شرک فی لیلم باندے واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ دا لوط علیہ السلام چہ دا ملائکو پا حال نو خبر بیا پا ترغیب پہ تبلیغ اور پا تسلی دا نبی علیہ السلام باندے واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیش کئی سورت کے درے بابو ندی ہڑم بنے باب دے سلیر شاید پورے پدے کے اتو خبر وضاحت اول ترغیب الی القرآن بیا ذکر دا اول دعوے دویم دعوے بیا زورن دا پا انکار دا آخرت او زورن دا پا شرک او بیا بشارت باب ثانی یوصل یولس پورے پدی کے دلائل نقلیہ سبعہ وہ پا طریقہ دا لپ نشر مرتب سرا بیا آیت 100 101 کے چدا متعلق دا کل واقعات سر دی بیا 109 متعلق د سلور مداوی سرا ادو می واقع نہ بعد تخفیف اخروی بشارت دریم باب اخیرا پوری پدی کے سلور امور دی اول تسلی پیغمبر تا بیا زجر پترک د نهی عن المنکر او دریم تخفیف دنیوی او اخروی او اعلان د براءت او اخر کے خلاصہ د کل صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمدا دلم دال جام خاص و رحمت والد الف لام مرام اللہ پوئے گے پمانا ددی حروف کتاب دا کتاب دے احکمت آیا تو ثابت کی ہمیشہ تبدیلی پہ ناراضی قاسمی دا احکمت دا مانا کئی ثابت کی ہمیشہ تبدیلی پہ ناراضی سلورم جلد وسوشپگت یا قاسمی یا احکمت مانا بالامر والنہی حسن او ابو العالیہ دا مانا کئی اوامر او نواہی دی پکی یا احکمت من عن الباطل دا باطل نا پاک تھی زاد المشیر مانا کئی احکمت جمعت دا آخری مانا بدا سے کہ کتاب دے راجا مکریشوی دی آیتون ددام احکمت آیاتہو راج مکڑی شوی دی آیتنا دد سما فصلت من لدن حکیم خبیر سما فصلت بیا وورے چ تفصیل کرے شوی دے د ضروری مسائل من لدن حکیم خبیر د طرف آد حکمتنو خبردار ذاتنا اللہ تعبدو الا اللہ اگا حکمت دارے مسلد حکمت دار چ اللہ تعبدو الا اللہ دا چ بندگی بن کوا بے دا اللہ نام مسلد دا دی صورت کے اننی لکم من نذیر و بشیر جملہ معترضہ او حال دا نبی علیہ السلام اننی لکم من نذیر و بشیر یقینا زستاسو دا پارا دا طرف دا غنا یرا درکون کے ما او زیر درکون کے وان استغفروا ربکم ان استغفروا من اے من الشرک ثم توبوا من اے بطاعت یادا مانا چھ ثم اخلصوا توبت واستقیموا علیہ توبہ کے اخلاص پیدا چھ وان استغفروا ربکم بخن غوارے درخ پلنا آل عمران 135 کے دا مسئلہ تیرا وخا سو مطلب استغفار دیر وائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم شواروس کے زر پیرے استغفار ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک یا اللہ بخنا غوارم دخپل ٹول گناہونو تا ترا گرزم پتو بے اخکلو وان استغفر ربکم او بخنا غوار ہے درخ پلنا ثم توبو الی بیا رجوع کے اللہ تا توبو باسے غتا یو متی حکمتان حسنا درب کی تاسو تمزے خیستام علاج علم مسمن ترنیٹے مقررے ویو تے کلذی فضل فضلا متا حسن ستوئی چد مخلوق نہ دے توجہ کٹ شوا او توجہ دے خالق طرف تشو نہ دے تو متا حسن وئی خا علاج ال مسمن ترنیٹے مقرر ویو تے کلذی فضل فضلا ورب کی ار غرا عمل والا تا غرا جزا دا غ و ان تولوا زجر کتا سو مخواڑ ولو نو فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر یقینا زیرے گم پتا سو دا عذاب دروازے لو اینا الاللہ مرجعکم الاللہ مرجعکم پدی آیت کے یرد آخرت تا آخر کار اللہ تا پیشی دا دا جزاء الاعمال دا پا رہا الاللہ مرجعکم خاص اللہ تا مخد آیت کے لوگوں نے نزاکت تیر شو فضلن مان دنیا کے اجر فضلہو ثواب دا آخرت او دا فضلہو دا ضمیر مرجع زی فضل دیکھا و ان تولو صیغہ ماضی معلوم دا لکہ تفسیر خازن صیغہ ماضی معلوم دا اللہ مرجعکم خاص اللہ تا ورگر زیدن لستاسو وہو علی کل شئن قدیر اگا اللہ پر شباد قدرت لری الا انہم یسنون صدورم پا آیت کے دے سورت بے مداوا داول داوے دا پارا پا منزل دا علت زورن دا منافقانو تا رد دا دی پا زعم باطل اگا دا چھ دا دی دا خیالو چھ دروازے بن کا پردہ کے کینا سینہ پا کپڑوں کے ان غالا پٹکا چھا تیز پتن لگی کہ دین اسلام مخالفت در پردہ کے نو خیر نے نو اللہ فرمائی چی دی زرون اڑی زان پٹی او خپل کفر و شرک و عداوت دا اسلام سر پٹول غواری لیکن اللہ پا ظاہر و باطن دوار و خبردار دے دا دی دو زرونو پا خبر و آگاہ دے خبر دے امام بخاری وچ آیت شامل دے آغا چاہتا چھے دا توحید و سنت بارکے شک کئی یا آیت کے نفی دے علم غیب ہمشتہ دے اللہ فرمائے الا انہم یسنون صدورہم خبردار یقیناً دی رانغاڑی سینیخ پلے پا دشمنے سرد حق نام او دا دی اگا دشمنی اگورا سورت حج نہم آیت سورت حج نہم آیت اللہ فرمائے ثانیہ عتبہ تاوہی اڑخپل لیدلان سبیل اللہ دا پار درے چو گمراہ کی خلق دا اللہ دلارنا لہو پی دنیا خزیون دیل را دنیا کے شرمندگی دا ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق وبسكو بديتا دا قیامت پر عذاب دا ورسو دا ان کے دلتے میں الا حين يستغشون ثيابهم خبردار کلے چی دی زان پٹے پجامو خپلو کے یعلمو ما یسرون یعلمو ما یسرون پوئی کی پاگا سے چی دی پٹے یو سڑے بلستن واغن دی اخ خپل روزه دا پکوڑی وخوری نو دی وی زخه شکر دے چالی دل نه مخا دا سے مو آیا وای شکر دے انسانانو کی چاون لی دا مخ خدای ولی دما دی وجنه دا مسئلہ جخت یاد کہ خاوند روزی خوری او خزه توئی مال پخکا دا بول نه پخئی زکرا تعاون ال اسم دے کتوے بے مر گئے بیا پری دینا نو لا خدا ایک نشو دو شدو یو روجو خوڑا بلے ختم لکا ڈبل ازانو تاڑو اللہ تعالیٰ تخا خدا دا دے دا پارا ندک برے چی تب واتا دا اللہ دا قانون دا نبی دا سنت خلاف یا حکم کیا غب منی نا نا نا نا دا غس مور اپلارم چی خپل بچی تا دا اللہ دا قانون خلاف یا حکم کئی پا دا بانے منلشت دا بمنی نا لازمی ندر چی دارے ہو منی خوا اللہ دے رحمو کے دیر خاوندان بدا شیئی چی خز بے روجہ داری خز بولا روجہ پخل لگیائی دروازہ بند کا شوشندانم بند کا داوار لگ بارو لے گا او شابا مالا غوڑا پراتا توکڑے پخکا و سرائے و ددرے اگے داو لڑا پا غوڑو کسرے کا او شابا اتا بارو درے گا زبا ڈوڑے فرمخا چه سوکرا باندې رانش نو ته بدا الله نه چته پټيږي دې ایروان کې او کالی مونږه قبر کنستو جړې و باران ورېدو یو لو پرو هغه راغې سادرې د ځان نه تاو کړو نو چې پمونږه داسې تیرې دو نو مونږ ته وي او اسلام علیکم نو دا رس ګول نه دا مټه والا دا وسره دا ای داسې وی سنگ منے کنا داغ مرگ اللہ رب العزت پتا سی طریقہ ہو کچھ ننا پوری داغ غل معلوم ندے ادے خوڑ کے مر پرو تو اخل کو بیا یوڑو ایس پتے انہ لگے دا تسوے چھے دا خدای حق روجی دی دا بز پٹے و یا خکارا خرما خکارا خرم زتا زمان سوکا خزا غریب بستا سوکی پٹے خرم زتا چاو لی دا موائے خدای اولی دے گنا دی آیت کے مدک کا مسئلہ کئی فرمائے الا انہم یسنون صدورم خبردان یقیناً دی رانغالی سنیخ پلے پا دشمن سرام دا حقنا لیستقفو منو دا پارد دے چیزان پٹ کی دا اللہ نا الا حین یستغشون ثیابہم الا حین یستغشون ثیابہم خبردار کرے چی دی زان پٹی پا جامو خپلو کے نو نشی پٹے دے بولے زکا یا علم ما یسرون پوئی گی اللہ پاگا چی پٹے دی وما یعلنون پاگا چی دی اخکار کئی پٹا اخکارا اللہ تیو دی نو ہوا ما کم این ما کنتم دگا اللہ تاسو سردے ہر چرت چی تاسو یا علم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور یقین اللہ پو دے دسینو پر آزنو سورت رعد لسم آیتو باسے سورت رعد آیت نمبر دس سواء منکم من اسر القول ومن جہر بیہ برابر دی پہلم دا اللہ کے ستا سنا آغا سوک چپٹا کئی خبرا ومن آغا سوک جہر بی چپ زورا کئی خبرا ومن آغا سوک ہوا مستقبم باللیل چپٹون کیوی زاندش پیم وساربم بالنار او گرزی دروزی نو اللہ تا پٹو کارا یو جی خوا سور نمل سلو رو یا سورت نمل 74 نمبر آئے تو باس ہے شعرہ پسی